lukken. En in het zuidwesten van IJsland is een vulkaan uitgebarsten. Er stroomt lava uit de Fagradalsfjall. Daar was vorig jaar ook een uitbarsting. De vulkaan ligt op zo'n 30 kilometer van de hoofdstad Reykjavik. En dat is niet ver van de nationale luchthaven. Maar vooralsnog zijn er geen problemen voor het vliegverkeer. Het weer nog lang warm, vannacht een graad of 18. In het zuidoosten morgen weer 30 tot 32 graden. In het westen rond de 25 graden. Overdag morgen wordt het langzamerhand minder warm. 'S Avonds in het zuidoosten kans op een onweersbui. Nu is verkeersinformatie, de ANWB, Edwin Gerritsen. Er staan files op de A28, Zwolle richting Groningen. Tussen knooppunt Langhorst en afrit Zuidwolde. Een half uur vertraging door een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A59 richting Den Bosch is ook een ongeluk gebeurd. Voor Waspik is de vertraging 10 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Kifa Alouche. Wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Spazzing on that ass. Spazz on that ass. Deze songtekst van wereldberoemde Beyoncé is inmiddels aangepast door haarzelf. Want er kwam flinke kritiek en dat ging niet in over Engeland de ass. Is dat woord meest denigerende woord dat je kunt gebruiken tegen mensen met een handicap. Ja. Voelt Queen Bee de tijdgeest goed aan of gaat dit ten koste van artistieke vrijheid? Over een kwartier meer. Maar eerst, ons zorgstelsel dreigt vast te lopen als we de berichten moeten geloven. Er is in het hele land een groot tekort aan artsen op de spoedeisende hulp. Het ziekenhuis sluit vanaf vandaag als eerste in Nederland 3 dagen per week de spoedeisende hulp. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek sluit daarom 1 van de 4 operatiekamers voorlopig voor een maand. Op dit moment zijn er in totaal zo'n 600 spoedartsen. Maar is er een verdubbeling van dat aantal nodig om alle plekken in te vullen? Het team van onze huisartsenpraktijk staat vanmiddag op het Malieveld in Den Haag. Om te demonstreren tegen de hoge werkdruk, waardoor ze het werk niet meer aankunnen. Ja, zorgwekkende berichten over de zorg. Staat de boel op knappen? Dat is de vraag. En dan moet de herfst nog beginnen. Hoe wordt er vanuit de sector gekeken naar dat naderende najaar? Ik ga daarover in gesprek met Bart Berde, directeur van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg, met Aart Verdaasdonk, vicevoorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging, en met Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie. Welkom allemaal. Kijk even of Bart Berden intussen bij ons is ook. Ja. Goedenavond. Ja, ik kon u even niet zien, maar u bent er via een lijn. Meneer Berden, hoe is de situatie in uw ziekenhuis in Tilburg? Nou, de situatie is wat past bij een vakantie. Want we moeten ons goed realiseren dat wij nu een vakantieperiode hebben. Dus dan komt er een hele hoop tot uiting wat eigenlijk al lang al sluimert. En het feit dat veel mensen op vakantie zijn, dat merken we. Maar er is een trend en die is eigenlijk al sinds jaren bezig. Maar wij zien dat de zorgvraag toeneemt en het aanbod gewoon gelijk blijft. En die zorgvraag neemt toe omdat we ouder worden, grijzer worden en meer zorgvragen. En corona heeft dan nog een forse slag bij je geslagen. Een procent of 4-5 van wat we altijd hadden, ter beschikking hadden voor andere zorg, is nu voor corona. En dat is ook het ziekteverzuim. Dus dat zijn factoren die het nu op dit moment op scherp zetten. En dat zal in de komende periode zich ook verder voortzetten. Omdat dat eigenlijk al een langer lopende trend is. Enerzijds vergrijzing, een toename van zorgvraag. Anderzijds druk op personeel waar er steeds minder van zijn. Ja. En dan moet dat najaar nog komen. Nou ja, kijk, wat natuurlijk heel bepalend is, is of wij het najaar weer een forse opleving van corona krijgen. Maar de sector, en dat is niet alleen voor de ziekenhuizen, en dan spreek ik ook een beetje als ROAS-voorzitter. En maar ook voor de huisartsen en voor de verpleeghuizen uitermate belangrijk om ook het ziekenhuis te laten draaien. En andersom. Dan zie je dat de hele keten momenteel een tekort heeft aan medewerkers. En dat we daar somber over zijn. En als dan die corona zich verder voortzet bij een toch al lopend tekort. Ook inhaalzorg die we nog hebben, die we meezeulen. Dan zie je wel dat het najaar gewoon niet makkelijk zal worden. Ja. Ja, is het najaar eigenlijk sowieso altijd een periode waarin de zorgvraag toeneemt? Dus nog los van corona, gewoon omdat we binnen zitten en verkouden en griep. Nou, griep bijvoorbeeld is een bekend fenomeen, maar dat zit meestal iets later. We kennen zeker wel een fluctuatie, dat het wisselt in de tijd. Maar daar zijn we ook eigenlijk altijd wel goed in geslaagd om daar op te anticiperen. En nu zijn we dat minder goed, want we hebben echt patiënten die al 3/4 jaar op de wachtlijst staan, die we nu pas kunnen helpen. Of zelfs nog geen uitzicht hebben wanneer we ze kunnen helpen. Ja. En dat is echt heel erg lastig. Dianne Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie. Als u dit hoort, schrikt u dan? Kijk, wat bekend is, is dat er een personeelsprobleem is in de zorg. Wat het steeds groter wordt. De komende jaren zullen steeds meer mensen komen met de zorgvraag. En het aantal personeelsleden blijft hetzelfde. Of mensen gaan naar uitzendbureaus of wat dan ook. Het wordt ingewikkelder. Dus dat is een gegeven. Alleen wat ik her en der ook wel hoor, is dat men zeggen van, nou, dan moeten die patiënten maar wat langer wachten, of laten ze niet zo zeuren, of wat dan ook. En daarvan denk ik, als het knelt in de zorg, mag de patiënt niet het afvoerputje zijn. Dus ik denk van, deze situatie, die gaat niet meer weg, moet echt zorgen voor een flinke verandering in de zorg, waarbij je veel meer gaat samenwerken, met elkaar gaat afstemmen wat gebeurt waar. Zo'n spoedeiser de eerste hulp. Als die dicht gaat omdat er niemand komt 's nachts, nou, dan kan je prima met een aantal spoedeiser de eerste hulp in de buurt afspreken dat je wisseldiensten draait. En waarom zou je dat ook niet langer blijven doen? Ja, die zijn er. Dus de patiënt niet te dupen, beter samenwerken, capaciteit beter benutten. En misschien kan de zorg ook wat anders georganiseerd worden. Want nu gebeurt alles in dat ziekenhuis, terwijl we ook allerlei voorbeelden hebben van hoe patiënten thuis geholpen kunnen worden. In de COVID-periode met zuurstof, antibiotica thuis, waardoor je die ziekenhuisbedden en dat verplegend personeel niet hoeft te belasten. Ja. Dus mijn oproep is vooral in de zorg, jongens, ga het nou gewoon eens even wat efficiënter en overigens ook klantgerichter organiseren. Ja. Ja. Thuis helpen, dan denk ik meteen, ja, dan kom je al gauw bij die huisarts terecht. Laten we nou net iemand aan tafel hebben, meneer Verdaasdonk van de Landelijke Huisartsenvereniging. Jullie stonden laatst nog op het Malieveld, omdat het tot aan de neus liep. Ja, met 10.000 man. Ook gesteund door patiënten die daar ook onderschreven waarvoor we actie voerden. Ja, wij voelen juist ook dat het stuk loopt bij de ziekenhuizen en bij bijvoorbeeld de thuiszorg en bij de GGZ. En ja, wij zijn altijd drempelloos en willen voor iedereen toegankelijk zijn. En wij voelen ook de druk toenemen. Hè? Dat wij willen heel goed voor de patiënten zorgen. We willen samen met ze een goed plan maken, maar we zijn niet in alles goed. Dat betekent dat we ook de zorg aan onze collega's in bijvoorbeeld het ziekenhuis, maar ook in de GGZ-zorg over willen dragen. En dat lukt niet. En wij zien ook dat uitgestelde zorg, mensen die heel lang moeten wachten op bijvoorbeeld een nieuwe heup of een nieuwe knie, die mensen blijven bij ons terugkomen omdat ze die pijn blijven houden. Ja. En dan kunnen we ze wel met de fysiotherapie of met een pijnstiller, maar ze worden niet op de beste manier geholpen. Dat betekent dus dat het probleem wat er dan is, hè, namelijk iemand en die heeft een heupprobleem, dat is dan niet in het ziekenhuis, maar daarmee is het probleem nog niet weg. Nee. Dus het blijft wel in die zorgsector plaats, tijd, aandacht, geld op kosten. Ja. Hoe kijkt u naar dat naderende najaar? Nou ja, als ik nu kijk naar, het zijn zeer recente cijfers, bij 70% van de huisartspraktijken is er iemand langdurig ziek of is uitgevallen. Dat betreft huisartsen, maar betreft ook de medewerkers in de huisartspraktijk. In de coronatijd was dat 75%. En als daar nu dus extra zorg bij komt, dan maak ik me daar erge zorgen over. Zeker ook omdat we op dit moment met de overheid en met andere partijen in gesprek zijn en dat we nog niet echt gehoord worden, ondanks dat we dus met 10.000 man op Malieveld stonden om onze boodschap te verkondigen. Ja, het is nog niet echt geland. En wat moet er dan landen? Er moet landen. Wij zeggen tegen de minister, geef ons nou meer tijd voor die patiënt. Als wij samen met de patiënt een heel goed gesprek kunnen hebben, dan kunnen we beter bepalen of die patiënt wel doorverwezen moet worden. Ja. Of dat die veel beter op een andere plek. Maar tijd is geld. Toch? Niet alleen. Je kan ook met je collega's, met medewerkers kun je tijd creëren. Hè. Als jij zorgt dat jij met de patiënt het goede gesprek hebt, dan komt hij ook minder snel terug, omdat jij heel goed dat gesprek hebt afgerond. Ja. En als het gaat over geld, als die huisarts echt kan investeren in een goed gesprek, dan voorkom je misschien dat iemand naar het ziekenhuis gaat en daar van de ene afdeling naar de andere gaat om allerlei onderzoeken te doen. Hè. Dus op die manier is een investering in absoluut, die eerste lijnzorg. En nu hebben we dus een systeem dat eigenlijk zelf in de hand werkt dat we dat probleem blijven houden. Ja, helaas. Ja. Meneer Berder, u zit op afstand, maar ik hoor uw geluid maken. Dus u wilde hier iets aan toevoegen. Ja. Nou ja, kijk, er wordt erg gesproken over toekomende tijd. Ja. Maar ik vind dat in de afgelopen periode er echt buitengewoon veel al gebeurd is. We hebben veel geleerd van corona, bijvoorbeeld over de samenwerking. Ja. Waar het voorheen echt uitzonderlijk was dat wij alle informatie deelden over aantallen patiënten. Doen we dat nu met bijvoorbeeld de verpleeghuizen. En met de huisartsen hebben wij gewoon heel frequent contact. We opleiden enorm. In het ziekenhuis waar ik verantwoordelijkheid voor draag werken 6.500 mensen. We hebben momenteel 600 mensen in opleiding. Even een voorstelling van maken, is dat enorm. Dus we leiden echt op als dolle. We doen het slimmer dan voorheen. Een voorbeeld dat wij veel minder mensen op de IC na grote operaties hebben. Omdat wij 50 verpleegkundigen in het ziekenhuis rondlopen die op de IC werken, maar die gewoon steun bieden op afdeling om daar eerder patiënten te kunnen opnemen in plaats van ze op de IC te hebben. En dat hebben we direct geleerd. Dat heeft u direct geleerd. Absoluut. Van die druk die toen ontstond door corona. En dan kom ik misschien wel op het belangrijke. We doen het ook echt heel erg anders. We hebben, als we spreken met bijvoorbeeld zuurstof thuis, in Nederland zo'n 1250 patiënten die wij met zuurstof thuis, met een fantastisch goede samenwerking met huisartsen, maar ook de VVT, mij zo bijvoorbeeld in Brabant, is aan het experimenteren met robots, waar patiënten heel tevreden over zijn, cliënten heel tevreden over zijn. En nadrukkelijk ook zelfredzaamheid. Meer zelfredzaamheid. En ik begrijp heel goed dat we zeer secuur moeten omgaan met wat patiënten belangrijk vinden. Maar het is ook zo dat wij toenemend ook secuurder zijn voordat we op een gegeven moment zeggen, nou, daar kan het ziekenhuis iets aan doen. Maar het gaat over verwachtingen van patiënten. Jazeker, want die verwachtingen zullen echt in de komende periode bijgesteld moeten worden. Dat kunnen we niet anders maken. Nee. Ik zie hier een vinger omhoog gaan van mevrouw Veldman natuurlijk, van de Patiëntenfederatie. De verwachtingen van patiënten moeten ook anders gaan worden met een zorg die zo'n druk ervaart. Nou, ik vind dus niet dat je tegen patiënten kan zeggen, dan wacht maar wat langer, of ja, voorlopig is er geen huisarts. Dat moet op een andere manier opgelost worden. Ik ben het helemaal met meneer Berder eens dat er hele mooie voorbeelden zijn van hoe je de zorg beter kunt organiseren. En COVID heeft daar eigenlijk heel erg aan meegeholpen. Als je geen... We hebben bijvoorbeeld meer digitale zorg. Ja, maar even, als ik u even mag onderbreken. Maar we hebben dat voorbeeld nu in Sneek. Als er geen mensen zijn om een operatiekamer te bemannen, ja, dan kan je hoog springen en dan kun je laag springen, hoewel dat fysiek lastig is. Maar dan moet je toch nee zeggen tegen een patiënt. Ja, maar dan moet je vervolgens ook kijken, zijn er andere plekken waar het wel kan? Ja, ja. Zijn er andere ziekenhuizen? Zijn er zelfstandige klinieken? Bijvoorbeeld zorgverzekeraars hebben goed inzicht in waar ruimte is. En patiënten kunnen prima bij hun zorgverzekeraar aankloppen en zeggen, kun je mij helpen? Want ik heb hier zo'n lange wachttijd, ik moet hier een half jaar wachten. Ik kan mijn vinger niet opsteken. Ik begrijp dat alleszins, maar wij weten momenteel dat 60% van de Nederlandse ziekenhuizen niet in staat is om de laag urgente zorg, dat is U4, U5 zorg heet dat, om die te leveren. 60%, dat betekent dat wij het niet zullen kunnen redden met de huidige capaciteit. En als ik het heb over verwachtingen, wij weten ook dat een hele hoop zorg nu wordt gegeven die gewoon niet nodig is. Wij merken dat als wij de patiënten bellen die lang op de wachtlijst staan, dat een aantal van hen ook zegt van ja, het is vanzelf overgegaan. En we merken ook als huisartsen de tijd hebben. En ik vind dat de verpleeghuizen, de specialist oudergeneeskunde, dat fantastisch doen. Dat zij goed kijken met patiënten. Wat is echt nou nodig? En dat kost tijd, hè? Het klassieke kijk- en luistergeld zou ik willen zeggen. Mm-hmm. Dat er dan ook een aantal behandelingen naar volle tevredenheid. Ja. En misschien wel meer tevredenheid. Maar eigenlijk zeggen we dus met z'n allen, meneer Verdaasdonk, u moet die tijd krijgen die u wilde, waar u het net over had, om met die patiënt te praten. Want daarmee voorkomen we een heleboel druk. Ik ben blij dat u dat zegt. En dat mag ook wel eens bij VWS wat meer doordringen. Ze erkennen het probleem wel, maar uiteindelijk hebben we nog niks concreets gezien wat maakt dat ze ook dit uiteindelijk willen laten uitvoeren. Oké, en wat moet er dan nu dus gebeuren? Nou, wij moeten meer tijd voor de patiënt krijgen. We moeten wat langer dat gesprek met de patiënt aankunnen. Maar u heeft op het Malieveld gestaan, dat heeft niks geholpen. Wat is het volgende dat u gaat doen? Het volgende is dat we nog meer in gesprek gaan, nog verder in gesprek gaan. Want natuurlijk is het goed om in gesprek te blijven met onze collega's en met VWS. Maar als het niet meer kan, dan kan het op een gegeven moment niet meer. En wij zijn niet van de acties zoals het bijvoorbeeld de boeren zijn. Maar ik kan niet uitsluiten dat als er niks gebeurt, ja, dat er heel veel ontevreden huisartsen zullen zijn. En we verliezen terrein, want we hebben minder huisartsen willen een eigen praktijk hebben. Er komen commerciële aanbieders. En dat beschouwen wij vanuit de ziekenhuizen. In Brabant kan ik dan over spreken. Beschouwen dat echt als verlies. Ja. Goed, de noodklok is hierbij geluid. Dank u wel, Bart Berde, Aart Verdaas-Donk en Diana Veldman. Het zomergevoel in Portugal. Deze zomer peilt onze verslaggever Reinoud Meijer het zomergevoel in Nederlandse plaatsen met een buitenlandse naam of een buitenlands klinkende naam. Vandaag werd hij dus vriendelijk ontvangen in... Ja, nou, ik heet u van harte welkom in Portugal. Een florissant dorp. En ik zou zeggen, geniet. Hi, goeiedag. Daar komt een hele stralende dame aan met een ontzettend leuke hond. Een bassethound. Hush puppy is die meer bekend. Een mooie dibbes met allemaal rimpels, wit-bruin, hele lange oren. Hi, Harry. Harry de hush puppy. Ja, Harry de hush puppy. Jij zit hier prinsheerlijk op een bankje, een beetje onderuitgezakt, zonnebrilletje op. Ja, ik ben eventjes aan de zonnebaden, eventjes. Lekker een beetje genieten? Ja, zeker hoor. Ik vermaak me wel, ja zeker. Ben jij nou een echte Portugese? Ja, zeker. Ik ben hier geboren en binnenkort ga ik hier trouwen. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel, hartstikke lief. Komt u uit Portugal? Vroeger waren wij Portugal, maar nu is het Hoogvliet. Als u dan niet meer in Portugal woont, dan maar op vakantie naar Portugal. Ja, dan ga ik ook op vakantie. Portugal of Portugal. Portugal. Portugal. Maar niet Portugal. Als je nou toch op de radio moet, kom ik liever op de televisie. U bent een ijdele man. Heel ijdel, heel ijdel. Net de oude kerels. Wat is het nou voor een dorpje? Een slaapdorp. Er is ook niks te beleven, dus. Ja, het is wel een gezellig dorpje. Ik sprak net twee wat oudere heren. Ja, die vertelden mij iets heel anders. Nee, maar dat klopt ook wel. Alles gaat weg. Als je lekker zomervakantie wil vieren, moet je hier niet wezen? Als je rust wil hebben, ja. Mensen die nu luisteren denken van, goh, ik zoek nog een vakantiebestemming. Raad je ze dan Portugal aan? Ja, dat vind ik een rare vraag. Nou, hoezo? Ja, je woont hier toch? Ja, daarom. Hoe kom jij een beetje de zomer door hier in Portugal? Ik hou eventjes dieet. Dieet? Ja, een beetje minder eten, e-bike meer rijden. Oké, maar je gebruikt dan de zomer om een beetje af te vallen? Ja. Lekker op het fietsje, zie ik, met voorop een parasol, blote bast, handdoekje om de nek, hoedje op. Ik ga lekker naar de Maas zwemmen. En gisteren ben ik ook alweer zwemmen, de dag daarvoor. Ja, wat moet ik anders doen? Thuis gaan zitten. En op warme dagen loop ik lekker het Portugaalse bos in. Met Harry? Met Harry. Ja, dan is het lekker cool en dan kan je daar heerlijk vertoeven. De naam Portugal, waarom? Ik heb geen idee. Dat vind ik echt een strik van, nee, dat weet ik dus echt niet. Ik leef in het hier en nu en geschiedenis, I don't care. Het blijft een mysterie. Het heeft iets met een Portugees te maken die hier heel lang geleden is geweest. Dan staan we allebei met een groot vraagteken boven ons hoofd. Wil jij nog iets meegeven aan de mensen? Een mooie zomerse zonnige groet vanuit Portugal? Ik heb alleen heel veel liefde en geniet van elkaar te melden. Ach, liefde, dat is altijd mooi. Wat een vriendelijke mensen in Portugal. Ik heb het eigenlijk niet gehoord, maar zijn dat dan Portugezen? Of niet? Zeg je dat zo? Nou ja, hoe dan ook. Dankjewel, Reinoud Meijer. Dit is de dag met Kifa Loesch. Ja, voor het gesprek dat ik nu ga voeren, moeten we eerst even luisteren naar muziek. Ja, dat was onmiskenbaar Beyoncé. En in dit nieuwe nummer, Heated, zong ze het volgende. Spazzing on that ass, spazz on that ass. Fan me quick, girl, I need my glass. Dat is wat u net hoorde. En ik zei zong, want Beyoncé heeft die songtekst zelf aangepast. Of gaat dat doen? Volgens voorvechters van mensen met een beperking is het woord spazzing denigrerend voor mensen die moeten leven met een spasme. Is dit nou een goed besluit of gaat dit ten koste van de vrijheid in de kunst? Eerst even een korte reactie van Rick Brink, adviseur inclusie en voormalig minister van Gehandicaptenzaken. Goedenavond, meneer Brink. Hallo, goedenavond. Hallo, u heeft zelf ook een beperking. Vond u het persoonlijk naar, deze tekst? Nou, persoonlijk heb ik er wat minder moeite mee, moet ik eerlijk zeggen. Hè. Als mensen dit soort dingen bezingen, dan heb ik daar persoonlijk wat minder last van. Alhoewel, uitgescholden worden op basis van je beperking is natuurlijk nooit leuk. Maar ik kon me wel goed voorstellen dat heel veel mensen die spasme hebben, dat heb ik zelf niet, maar heel veel mensen die dat wel hebben, dat die zich echt gediscrimineerd voelen door deze tekst. En in dat oogpunt vind ik het heel goed dat ze heeft aangepast. Ja, u bent blij dat ze dat heeft gedaan. Omdat mensen zich gekwetst voelen. Ja, nee, zeker. En ook omdat het is Beyoncé. We hebben het niet over de eerste, de beste zangeres. Dus het is heel goed dat ze heeft aangepast. Want daardoor brengt ze ook een dialoog op gang. En hebben wij vanavond dit gesprek en deze radio-uitzending. En dat is natuurlijk alleen maar heel goed om daar ook gewoon de dialoog over aan te gaan. Want de bewustwording rondom taal als het gaat om beperkingen. Ja, dan hebben we echt nog heel veel stappen te zetten. En ik ben heel blij dat door deze aanpassing juist die dialoog op gang komt. Ja, en kunt u gewoon even heel praktisch uitleggen waarom het nou beledigend is voor mensen met spasme of met een andere handicap het gebruik maken van die term spazzing? Nou, omdat je juist dan heel erg kijkt naar de beperkingen van de beperking en niet naar de kracht van iemand. In de volksmond zeggen we ook heel vaak van hey dove of hey spast of hey dit of hey dat. En dan wordt zo'n beperking heel erg in het negatieve getrokken. Dat is natuurlijk niet wat mensen met een beperking graag willen. En dat is ook de reden dat zij zich dan dus juist ook gediscrimineerd voelen. Ja, ja. Dus als je tegen iemand zegt, doe niet zo spastisch, dan bedoel je daar niet iets mee wat te maken heeft met spasmen. Maar zo wordt dat wel ervaren. Ja, ze worden ook wel heel erg ervaren, wordt ook heel erg makkelijk gebruikt. En mensen met een beperking, in dit geval mensen met spasme, ja, die worden daar dus heel erg negatief van getrokken. En die hebben daar dus echt gewoon ook last van. Ja, ja. En ik denk dat sommige mensen gebruiken het heel onbewust. En het is juist heel goed om die bewustwording rondom taal, rondom kwetsbaarheden, om die bewustwording wat meer op gang te krijgen. Goed, dank u wel. Ik praat verder met cartooniste Ruben L. Oppenheimer en kunstcriticus en filosoof Maarten Doorman. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Oppenheimer, u bent cartoonist en strijder van het vrije woord, kan ik wel zeggen. Begrijpt u het besluit van Beyoncé om die tekst aan te passen? Ik laat eerst even een diepe zucht vallen. ik begrijpen vind ik een heel groot woord. Ik heb een beetje moeite ermee wanneer mensen of groepen taal gaan toe-eigenen. En ik hoorde vorige spreker net zeggen dat hij er moeite mee heeft wanneer een beperking, wanneer die alleen maar gebruikt wordt vanwege de negatieve connotatie en niet de positieve kant. Nou, laten we wel wezen, dat is ook weer een woordspelletje, maar het woord beperking zegt natuurlijk al genoeg. En ik heb voor de lol eventjes gegoogeld hoeveel liedjes er zijn die inderdaad het woord deaf, blind of crazy in zich hebben. Nou, alleen al het woord blind, wat toch ook een beperking is, een visuele beperking, wordt volgens de database die ik heb toegepast, of geraadpleegd, 95.468 keer toegepast in een liedje. En ik kan mij voorstellen dat dat niet altijd even positief is. Wij gebruiken het woord blind bijvoorbeeld ook. Je bent blind voor you're blind for my love, or you I go crazy, deaf and dumb. Ja, dus het is niet alleen maar, dat bedoel ik met het toe-eigenen van taal. Het woord blind, doof, spastisch is natuurlijk geen woord dat alleen maar gebruikt in de letterlijke zin gebruikt mag of kan worden door mensen die doof, blind, gek, crazy, een mentale beperking, die dus ook figuurlijk gebruikt kunnen worden. En waar ik voor wil waken is, of dat nou een beeld of een taal is, dat wanneer je te gevoelig gaat zijn voor dit soort argumenten, dat je jezelf, zoals Beyoncé nou heeft gedaan, censuur gaat opleggen. Zij is gezwicht voor woke-terreur, zeggen mensen op social media. Dat snap ik. Want inderdaad, als we dan u gebruikt het woord woke nou. Er zijn ook heel veel liedjes, misschien ook al meer dan die 95.468... waar het woord man, woman, boy or girl in voorkomt. Dat kan bijvoorbeeld als kwetsend worden ervaren door mensen die genderfluïde of non-binair zijn. En ja, ga de teksten maar aanpassen. Ik geef het je te doen. When a man loves a woman wordt waarschijnlijk when a man loves a person that menstruates. Nou, vrouw, een mens die menstrueert. Ik maak een grapje nu natuurlijk. Ja. Maar, zegt u, ik ben gewoon gaan. Eigenlijk ten principale tegen dat je je bemoeit werd met hoe kunstenaars woorden nou, gebruiken. Nou nee, niet ten principale, want ik vind het oneigenlijk of het onnodig gebruiken van het woord nigger of Jew or cunt of faggot. Ja, daar kun je van alles in vinden. Maar dat wordt ook in heel veel rap songs ook gebruikt. Het is niet mijn muziek, maar daar luister ik dan maar niet naar. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die daar aanstoot aan nemen. Vooral het N-word wat ze dan noemen. Ik heb het net gebruikt, waarschijnlijk krijgen we heel veel haatmail. Maar dat woord is gewoon een fout woord. Maar het woord kanker is ook een heel vervelend woord. Maar kun je dus op een gegeven moment, vind ik, wel gebruiken. En het is vervelend. Iedereen kent wel iemand die ziekte heeft of eraan is gestorven. Maar als je in een lied bijvoorbeeld wil zeggen, het gekanker op de maatschappij of zo. Ik wil dat woord kunnen gebruiken. Ik wil ook kunnen zeggen, flikker op. Ja, dat iemand die homoseksueel is, dat een vervelend woord vindt, so be it. Het is iets anders wanneer je dus iemand persoonlijk of een groep persoonlijk met dat woord gaat proberen te kwetsen. Ja. Maar deze woorden zijn onderdeel van ons het hele brede spectrum van de taal die we gebruiken. En ik wil daarvan gebruik kunnen maken. En dus ik vind het jammer als mensen dat niet meer doen. Meneer Doorman, Maarten Doorman, kunstcriticus. Ja. Even naar de kunstkant van deze kwestie kijken. Dit is een kunstenaar die een tekst heeft gemaakt en die aanpast omdat hij een bepaalde groep in de samenleving niet welgevallig is. Begrijpt u dat ze dat heeft gedaan? Nou ja, ik begrijp het zeker. Maar we moeten denk ik iets genuanceerder zijn over wat kunst is. Als het gaat om een gedicht dat bijna niemand leest, of het gaat over een popsong die door miljoenen mensen wordt gehoord en die eindeloos wordt herhaald in de publieke ruimte. Dat maakt absoluut wel uit, denk ik. Kijk, de taal die je gebruikt, die krijgt altijd betekenis door de context van die taal. Dus de taal van Beyoncé is toch echt iets anders dan een gedicht van Marsman voorlezen, zal ik maar zeggen. Omdat hij bij meer mensen aankomt? Ja, omdat dit in een heel andere groep speelt, omdat die betekenis anders is. Sterker nog, ik denk dat het voor de meeste Nederlanders, inclusief mijzelf, uiteindelijk heel moeilijk te begrijpen is wat er precies in die regel staat. Ik bedoel, je kunt het wel letterlijk vertalen, maar de hele gevoelswaarde die heeft ook te maken met de taal uit de rap. Rap komt uit urban language. En eigenlijk het fascinerende is, ontzettend veel mensen zijn enthousiast over urban, ook als een soort kunstvorm. Maar tegelijkertijd, urban en rap, die gaan over straattaal en over dat waar Ruben Oppenheimer ook al naar verwees. Daar worden ontzettend veel lelijke woorden in gebruikt. En nou ja, dat is eigenlijk heel grappig. Dus aan de ene kant hangt iedereen achterover in de bank en is keurig aan die muziek aan het luisteren. Maar als ze dan goed gaan luisteren wat er eigenlijk wordt gezegd, dan zeggen ze een schande. Ze maken elkaar voor vuil uit. Wat een discriminerende taal. Ja, ja. Het is ingewikkeld. Ja? Context maakt uit. Ja. Dus context maakt uit. Dus je kunt niet zeggen alle kunst is verheven boven dit soort kritiek. Dat geloof ik niet. Oké, en hoe bepaal je dan waar dan de grenzen lopen? Welke kunst dingen wel mag zeggen en welke kunst niet? Ja. Nou ja, dat is een hele goede vraag. En dat is inderdaad de vraag van de kunstcriticus. Ik ben zelf geen muziekcriticus, maar ik zou zelf zeggen, een muziekcriticus, zeker iemand die goed is in de taal van je lyrics, die kan hier veel meer zinvols over zeggen dan de meeste andere mensen die zich in dit debat mengen. Oké, maar als u, behalve als u dan natuurlijk degene die er zelf over klagen. Want dat begrijp ik wel. Er was een stuk van Divany in The Guardian. Divany, een auteur. Die eigenlijk dit aanzwengelde, dit debat. Ja, en ik vind die heeft wel een soort recht van spreken. Het maakt ook wel uit wie je bent in dit geval. Omdat ze zelf zich beschouwt als iemand over wie dit gaat. En die zich aangesproken Precies. voelt door het gebruik van ja, die dus term. Ik vind ook heel. Ja. Dus ik vind ook dat jullie dit gesprek heel goed beginnen door eerst iemand die dan weliswaar geen last heeft van spasmen, of hoe ik dit moet noemen, maar wel eerst zo iemand aan het woord te laten. Want het is belangrijk om niet alleen over mensen te praten, maar ook met mensen te praten. Ja, nou ja, we hebben dus. Maar het gaat nog steeds over of je in de kunst. U wilt dan niet over muziek iets zeggen, maar misschien wel iets over beeldende kunst. Waarin hoe u kijkt naar wanneer iets kan of wanneer iets niet kan. Of waar de grenzen liggen van wat toelaatbaar is of niet. Nou ja, ik denk dat in principe heel veel kan en heel veel moet kunnen. Omdat kunst altijd dubbelzinnig is. Het is altijd ambigu. Het is zoals Nijhoff van dicht, alles lees maar. Je kunt het op allerlei manieren lees maar, er staat niet wat er staat. Of met andere woorden, de kunstenaar maakt iets, maar het is vervolgens ook nog aan de luisteraar of aan de kijker of aan de bezoeker om te bepalen wat het betekent. Dus de kunstenaar doet maar de helft van het werk. Mm-hmm. En de andere helft, dat is aan ons. En daar mogen we over discussiëren. En dat betekent dus dat kunst niet eenduidig is. Dat heeft verschillende betekenissen. Ja, ja. En daardoor kun je niet meteen lopen protesteren over dat een kunstenaar iets gebruikt dat, ik noem je iets, vrouwvijandig is. Want dat is bijna altijd veel te simpel. Ruben? Wat ook nog interessant natuurlijk is dat een kunstwerk, zelfs een liedje, zelfs een popsong, nooit af is. Het moment dat een liedje dan af is en in het publieke domein terechtkomt, Kunnen anderen er weer mee gaan samplen. Het kan worden gebruikt onder commercials of in films. Maar het wordt ook natuurlijk door heel veel mensen gezongen en meegeneuried. En dan wordt het interessant, want ik heb ook wel eens begrepen dat er zijn dus rapsongs waarin dat N-woord dan wordt gebruikt. Dat wordt dus door de kunstenaar in het publieke domein gebracht. Maar ik als witte man zou dat dan niet mogen zingen. Of op het moment dat ik het liedje zou meezingen, moet ik daar mijn mond houden. Ja. Dat vind ik eigenlijk nog wel veel interessanter dan die zelfcensuur. Want dan moet ik mij als consument van het kunstwerk gaan censureren, terwijl ik het kunstwerk gebruik. Er is nog veel over te zeggen. Maar misschien is het geen censureren. Ik moet u bedanken, ik moet het afbreken. We zijn door de tijd heen. Allebei hartelijk dank. Rick Brink, bedankt. Adviseur inclusiezaken, cartoonist Ruben L. Oppenheimer, bedankt. En kunstcriticus en filosoof Maarten Doorman. Dank jullie wel. Zometeen Kunststof met gastpresentator Pieter Waterdrinker. Hij praat met Kitty Herweijer en Elif Izitman, twee journalisten met een succesvolle podcast, Ongefilterd. Goedenavond.